Nasze jakości progres to kres twoich osiągnięć. Tworzę formę ponad normę i historię jak Sofokles. Wyglądacie jak showgirls, jak laski co mają okres. Ja w 100% jak Hortex działam jak rząd na reformę. Coś między rozsądkiem a euforią. Dopisz te przed naszą erą, bo jesteś już historią. Sprawdź ten trash talk, nasz talk, myśli wokół tych pętli. Znasz to hasło, paszport, to jak opium dla Memphi. W treści wstrętni, wymiatamy słabych jak snajper. Jesteś sam wśród młodych gniewnych, tak jak Michel Pfeiffer. Kisiel z majtek, wylewa się mnią teraz pewnie. Dziś jest nasz dzień, każdy dzień, gdy robię to bezczelnie, nieśmiertelnie. Mój styl dla tych co na ławce, to jest track tusty, jak kanapka ze smalcem. To jest tak, że nie chcę robić z rapu oszą, efektywnie, a nie efektownie jak effect promotion. Jimmy RF, jak Twin Towers, rozpierdala rap w parce. Grać chcesz to patrz, Mephly Power, mam cię, złap mnie. Czas ten nastał właśnie, co za rapstar gaśnie. Kopia masta padnie, Mephly Records, wysoko ponad tandetą. Wiesz skąd bije rap, gdzie oddają się wersom. Mamy prestiż, wers tusty styl w bitach bębny. Bez nich masz kiepski rap, jak światu kiepski. Yo, Mephly Family, na linii RF Jimmy. Bliscy z boku trawa, dotus Michał, mostu w bitach kot. Słyszysz, jakości produkt, razem z tobą w końcu. Projekt buja jak wódkam, to jak pogrący pogrący. Znów ty new school, król tu, żaden truskul. Znów jak nie madło miarzy twój rap. Jadę z nim w chuj, bo zwiętaj spokój. Ody w samą porę, mosiek, widzisz. Ten rap gęsty Mephly, zawsze na 100%. Mam technikę jak technik, z przyspieszeniem jak Defix, zjadam słabych jak Pepis. Ćwiczy ich jak Kalanetix, tam gdzie Venkix. Ja w ten mix gram solo jak Hendrix. Składam słowa jak Tetris. Jestem królem jak Elvis, nie znasz naszych przezwisk. Jimmy RF, pak ten raptem daje raptem. Fartem, tandem, nie kwartet. Mam atrament jak bandę i disuję jak Malcher. Jeszcze trawa i doktus. Jesteś w piekle jak Dante. Tamte szesnastki tłuste, gdzieś nastwi sukces. Treść fraz i słów jest do zrozumienia kluczem, jak przykładny uczeń. Ucz się od najlepszych w Słupsku, to ZUS, tu New School plus luz, bez bluzków, dla crew, bez gustu. Stusów nie trzeba, bo Mephly to niemal winylowych płyt regał. Nie przepodasz na legal i ilość dem, które sprzedam. Miłość moja jest w bębnach, przekaz w słowach pękasz. Robisz klik jak Kalemer, plik plik jak Teddy. Ja opuszczam tę scenę i zapuszczam się w plener, yo. Yo. Kurwa. Wiesz o czym mówię? To jest to co czujesz, zazdrość. Ja mam dość na wskroś, na złość. Dam w kość, oryginalność prosto. Extreme non stop, sexy jak bijąc noc. Bijąc w nos los, bo nas nie dogonią, tak. Winy za słowa. Nagrywa w Mephly. Top smoking. Nagrywa w Mephly. Doktusz, yo. Nagrywa w Mephly. RF, yo. Nagrywa w Mephly. Jimmy. Nagrywa w Mephly. Drawa, yo. Nagrywa w Mephly. CBK. Nagrywa w Mephly. Michał. On robi na Mephly. Tak. Znasz to. www.mephly.com. Yo, ziom. Najlepsza internetowa strona. Najlepsze studio w tym mieście. W ogóle jest najlepsze w tym mieście, ziom. Nie będę się chwalił, ale jesteśmy najlepsi. Lepsi, jesteśmy mieście. Kurwa the best, motherfucker. Nie ma kurwa lepszych od nas. Ale taka jest prawda, kurwa, rzeczywistość jest tak szara. Wiedzmy sobie szczerze, jest... Najlepszy hip-hop w Słupsku robiony jest w Rędzikowie. Tak, sprawdź to. Jesteś na Gdańsk, Greyhouse.